کریم کتنا کچھ سکون ہوا پاکستان بننے پر، لیکن دارالعلوم دیوبند، دارالعلوم سہارنپور، بستی نظام الدین تبلیغی مرکز مکمل محفوظ رہے، مکمل محفوظ رہے. مال کی برکت ہے، وہ چکی میں گندم پس رہی ہوتی ہے ہاں جی، اور گن جو ہے میخ کے پاس بیٹھا ہوا گرمی کا لطف اٹھا رہا ہوتا ہے ہاں جی، بالکل بےغم ہوتا. کسی کو ایک واقعے کی حوالہ یاد ہے کہ ایک بوڑھی عورت سے نور علیہ السلام نے کہا تھا کہ طوفان آئے گا تو کشتی میں پھر بیٹھنا ہوگا، تو اس کو بھول گئے تھے بٹھانا. طوفان گزرنے کے بعد خیال ہوا وہ تو ضرور مر گئی ہوگی، اتنا طوفان ساری دنیا ڈوب گئی ہے. تو اس کو ڈھونڈا تو صحیح سالم بیٹھی، اس نے کہا تو آپ جو کہہ رہے طوفان کب آئے گا؟ یہ کسی کو یاد ہے واقعہ؟ موضوع القرآن میں بھی نہیں آیا ہوا جی، نہیں گزرا جی. موضوع القرما قرآن میں اسرائیلی واقعات کافی ہیں اور بہت دلچسپ ہے. مجھے ساتھی کہتے ہیں جو ساتھی تمہاری مجلس میں آنے والے ہیں ان کو وہ بالکل بیگام کوئی پتہ ہی نہیں ان کو، اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ختم ہو رہا ہے. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائیں گے. جس وقت پاکستان سن 74 میں ختم نہیں ہوا، سن 71 کے واقعے میں جب دو ٹکڑے کر دیا گیا اور انڈیا کی فوج فاتحانہ یا ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں، اور 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے. 12 جنوری تھا، 16 جنوری، 16 جنوری کو، 16 دسمبر آئیں. اچھا 16 دسمبر، تو اسکول کے واقعے کے کافی دن ہو گیا جی. ہاں اچھا، اور یہ حالات ہو گئے اور مغربی پاکستان اس حال میں رہ گیا کہ بحری فوج کا سربراہ قادیانی، ہوائی فوج کا سربراہ قادیانی، بحری فوج کا سربراہ ٹیکا خان، اس کے بعد عبدالحمید خان قادیانی، 14 جرنیل قادیانی. اور بالکل ٹیکا خان کا ادھر ہونا اور ملک جو ہے قادیانیوں کے مٹھی میں تھا. تو اس وقت اللہ نے بچایا ہے، اور اس وقت کا بچانا بالکل تاریخ ختم ہندو کی کارکردگی پر بالکل نہیں ہوا. تاریخ جو اٹھی ہے چلی ہے، پشاور کی تاریخ تو میرے سامنے ساری عذاب التاخر چلی ہے، کوئی ختم نبوت کا آدمی اس میں نہیں آیا ہے. یہ اتنی چار تنظیمیں بنی ہوئی ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. یونیورسٹی کے طلباء یہ اٹھے ہیں اور ساری تاریخ انہوں نے چلائی ہے، اور پوری تاریخ جو ہے تو افتخار لڑکا تھا، خیبر میڈیکل کالج کا پریزیڈنٹ الیکشن اس نے کیا تھا، اور شاید نماز کا پورا آدھی نہیں تھا، پڑھ لی. ساری تاریخ کو چلائی تھی، اور یہ لیش تو لکھ رہے ضرور. ہاں پھر جس وقت تاریخ چلی ہے تو اسمبلی میں وغیرہ یہ واقعات پھر یہ وہ کیے ہیں. یہ مولانا غلام اعظم رازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی محمود صاحب، مولانا عبدالحکیم صاحب، یہ لوگ جو تھے انہوں نے کیا ہے. اور تاریخ اس وقت بہت عروج پر ہوئی ہے، تو اس کو پورے پاکستانی سطح پر مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالا ہے، اور امیر اس وقت ہوئی تھے، تاریخ کے امیر ہوئے تھے. تاکہ عثمانی صاحب کہ یہ ان کے ساتھ تھے, نومر تھے یہ لوگ, تو علمی حوالہ جات سارے جمع کرنا اور کرنا, تاکہ عثمانی صاحب سے ملک صاحب یہ لوگ کرتے رہے. کیونکہ اسمبلی میں جو لکھا ہوا پڑھا گیا ہے کیس, میرا خیال ہے مولانا زرعی صاحب کا ہی تھا, کیونکہ مہارت زیادہ مشق اور مہارت تھی اس کی. مولانا تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ میں تاریخ کے دوران ہم کوئٹہ میں تھے, سارا دن اتنی تھکاوٹ والی تاریخ چلی اور رات کو ہم سوئے تو کہتے ہیں اتنے تھکے ہوئے تھے کہ ہم نوجوان لوگ ہم تہجد کے نہیں اٹھ سکے. ہمارے طرح مولوی آدمی ہے تو سوچتا رہتا ہے کہ مسافر پر فرزادے ہیں, سنت معاف ہیں, تو تاجر تو تیسرے نمبر پر آنے والی چیز ہے. کہتے ہیں ہم نوجوان بس تھکے تھکائے لیٹے ہوئے تھے کہ سحری کے وقت میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ مولانا یوسف بنوری صاحب اس بڑھاپے میں مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کے حضور گڑگڑا رہے ہیں, نماز پڑھی ہے تاجر کی گڑگڑا رہے ہیں. کہتے ہیں مجھے تسلی ہوئی کہ اس طرح کے اللہ والوں کی دعائیں ساتھ ہوں تو ہم ضرور کیس کو جیتیں گے. سبحان اللہ. میں نے لیول کے واقعے میں پروگرام تھا پاکستان افغانستان کے ساتھ پاکستان کو بھی ختم کرنے کا, مولانا خیر کر رہے تھے. وہ کیسے تھا پروگرام ختم کرنے کا؟ جی کس طرح ختم کرنے کا تھا؟ اس کے ساتھ پاکستان پہ بھی حملہ کر دے, پاکستان انکار کر دے گا اور انڈیا نے آفر کر دی تھی کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں. صاحب پڑھتے رہتے ہیں نا یہ انگریزی والے اخباروں کو, ایسے ہی تھا نا, تو پھر تکوینی امر تھا اس آدمی کا ہاں کر لینا, شرعی لحاظ سے جائز نہیں تھا نا, شرعی لحاظ سے جائز نہیں تھا, تکوینی امر ہو گیا تھا. آگے وہ آ گیا اور بس اس میں کیونکہ دیندار آدمی تھا نہیں. سبحان اللہ. جس زمانے میں روس بڑے زور سے بڑھ رہا تھا نا افغانستان میں, اور جب حملہ ہوا تھا تو اس زمانے میں کمیونزم کی بڑی دعوت چل رہی تھی یہاں, اور واقعی پروفیسر صاحبان کچھ ریٹائر ہو گئے اور کمیونسٹ تھے باقاعدہ. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک ہوتا تھا تو روز ہم جائیں, اگر حملہ ہوا یہ لوگ کہہ رہے تھے بس اے کوشچن آف ون ویک اور ٹو ویکس, ایک دو ہفتے کے بعد ختم کرنے والے ہیں. تو میں روزانہ کالج کو جاتا تھا تو کہتا بس روس آ رہا ہے. ہم جو ہے ہار لے کر جائیں گے سرحد پر, ان کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے کھڑے ہوں گے. تو ان دنوں میں تو میں تبلیغی جماعت میں بڑی باقاعدگی ساتھ جانے آنے کی ترتیب تھی, تو ہمارے اصولوں کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے یار جگہ پہ ہوں, تو ہمیں بس فضول بات سے بولو نہ یعنی لگنا نہیں کیا کرتا تھا. جب اس آدمی نے بہت تنگ کیا میرا خیال ہوا یہ تو اب تبلیغی اصول تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن آخر ہم تو اسلامی اصولوں کے پابند ہیں, اسلامی اصولوں کے پابند ہیں, کیا اس جگہ خاموش ہونا تب ٹھیک نہیں ہے. تو ایک دن میں گیا اور میں نیت کر گیا کہ آج انشاءاللہ دیکھیں گے, تو اس نے کہا روس را روان دے مونگا ہارا چورے پارا ولاڈو. میں نے کہا خبر ادا سدا کہ چلے روس را لو, منہ خدا نیت کر دے چمنگا زنانا سڑی معشومان ٹول چینو لاس کے لواڑا اگستے ہیں جی, اور ڈنڈا اگستے ٹوپاک تماچا چاڑ ہر سچیوی موجود کور کے دا اگستے منگا پہ بہو کو ادا سے ہاں جی خج ہوا پہ اور دیکھے بس ٹولر مڑ چھو منگا پہ غم چھو بے تاسو پاتے شہ تاسو خزے روسیان فوجیان پاتے تاسو پوائش کار پوائش بیا گو نہ خوش اگر نہ بات آئی. پھر اس نے بات نہیں کی کہ تو سپاہی آ جائے گا اب یہ کریں گے. تو ہمارے سامنے واضح رستہ ہے کہ اس طرح زندگی نے احکامات کو لیتے ہوئے ہم چلیں گے اور چمٹے رہیں گے اس سے, اس پر زندگی گزاریں گے. جتنی جگہ جس شریعت نے سہولت کی گنجائش دی ہوئی ہے اس کو کریں گے, اور جب جان دینے کا وقت آیا تو ہمارا وقت تیار ہے. مسئلہ ختم ہو جائے گا. نہ رہے بانس نہ بجے بانس ہی آج. پھر یہ جانے ان کا کام جانے ہیں. کسی کا حوالہ یاد ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے بچوں کا کیا ہوا تھا جنگ کے بعد؟ قید میں ہو گئے تھے, یہ قید میں ہو گئے تھے. ایک حوالہ مجھے یاد ہے, سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دورہ تھا لکھنؤ کا. تو لکھنؤ کے دورے میں یہ بات ان کی معلومات میں لائی گئی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے ہیں اور انگریزوں کی تعویل میں, اور انگریزوں نے ان کو ایک دہریہ دانشور کے حوالے کیا ہوا ہے تاکہ وہ ان کی ذہنی تطہیر کرے, برین واشنگ کرے اور ان کی شخصیات کو ختم کر دے. تو کہتے ہیں کہ اس کا کیا حل, مسئلے کا کیا حل ہو؟ مسئلے کا یہ حل ہو کہ ان کے استاد کو, دانشور ہے, اس کے ساتھ بات کی جائے, اس کو دلائل کو توڑا جائے تاکہ یہ لاجواب اور یہ ساری کاروائی لڑکوں کے سامنے آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ دلائل تو ہمارے ہیں ان کے تو نہیں ہیں. اگر ٹھیک ہے کرنا چاہیے, کسی یہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات کریں. تو پھر شاہ صاحب نے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ پہلے تشریف نہ لے جائیں, پہلے میں جا کر اس کے ساتھ بات کرتا ہوں یا اس کو معقول بنا دوں. نیچے سے غد ہے سڑے ورنہ جوڑ کو ماں تو بہتا اس کا بھی ملا ہوگا. تو انہوں نے حوالے کیا ہوا تھا انگریزوں نے کہ ان کو مارا نہ جائے, ان کو اپنے کام کے بندے بنایا جائے اور پھر میدان میں چھوڑا جائے تاکہ مرے نمائندہ کر کام کریں. پیر سانگڑ کو جو ہے تو 1857 میں تو نہیں ہوا, بعد میں یہ پیر پگاڑا جو ہے نا, اس کا باپ یا دادا ہے, باپ اس کا پیر سانگڑ. پیر سانگڑ کو انگریزوں نے پھانسی دی ہے اور پھر اس کو یہ علی شاہ, اس کا کیا نام تھا, علی مردان شاہ اور مزان, کیا نام اخباروں میں آیا کرتا تھا, اس کا نام تھا علی مردان, علی مردان شاہ اور مزان, علی مردان پیر پگاڑا اس کا نام تھا پورا. یہ دو بھائیوں کو پھر لے گئے ہیں, ان کی پرورش لندن میں کی ہے اور لندن میں پرورش کرنے کے بعد بی اے کرا کے پھر ان کو لایا گیا ہے. اور گدی نشین تھا وہ لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا تھا اور اس کے اندر آتا تھا چادر چڑھانے کے لیے لیکن نماز نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ اس کو ایسی شخصیت بنائی جنہوں نے کہ نہیں کر سکتا. اور جس وقت کے امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ جو کتنے سال میں 40 سال کتنے سال لڑے ہیں کمیونسٹوں کے خلاف روس میں, امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ, امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کو پکڑا ہے اور اس کی تربیت کی ہے, پھر وہ روس کی فوج میں کیپٹن تھا. تو جس وقت کے امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدین کا حملہ ہوتا تھا تو صبح بیان آ جاتا تھا کہ دہشت گردوں نے حملہ کر دیا, تو باقی لوگوں کے ساتھ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اب کیا کریں, والد صاحب بوڑھے آدمی ہیں, سمجھتے ہیں نہیں ہیں, اگر یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں تو ملک کتنی ترقی کرے, کتنی معاشی ترقی ہو جائے اور کتنا فائدہ ہو جائے. لیکن سمجھتے نہیں ہیں. تو اس کو کوئی لڑکی پسند آ گئی, اس نے شادی کرنا چاہی, تو اس کو پھر آدمی والوں نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ پر پابندی ہے, کہ جس وقت ہم اس کو فتح کریں گے اس علاقے کو, تو آپ کی شادی بھی اس علاقے سے کرائیں گے اور آپ اس علاقے کے کو کنٹرول بھی پھر آپ کریں گے. تو اس حد تک اس کو پہنچایا ہوا تھا. لکھنؤ میں ہم تھے ہندوستان میں, وہاں حضرت مولانا اشرف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس زمانے میں دو خلفاء زندہ تھے, ایک شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دیوبند میں ہی ملاقات ہو گئی تھی, ابرار الحق صاحب سے نہیں ہوئی تھی. تو پتہ چلا کہ وہ اپنی گھر والی یا بہن کی آنکھوں کے آپریشن کے لیے آئے ہوئے ہیں اور اسپتال میں ٹھہرے ہوئے ہیں. حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ ان کی زیارت کر لینی چاہیے. ہم گئے ان کے پاس اسپتال میں, انہوں نے بٹھایا, آدھا گھنٹہ بٹھایا, بڑے خوش ہوئے. پھر انہوں نے کہا واپسی کا کیا بندوبست ہے؟ ہم نے کہا نکلے گا, کوئی نہ کوئی ٹیکسی مل جائے گی. ٹیکسی بہت مشکل سے لکھنؤ میں ملتی تھی, سنسی میں سائیکل رکھے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بھانجا میرا آیا ہوا ہے, یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے, جیسے ہمارے یہاں ڈی سی ہوتا ہے نا, یہ ڈپٹی کلیکٹر ہے, یہ آپ کو چھوڑ دے گا وہاں تک. تو اس نے اپنی گاڑی میں بٹھایا ہمیں, اس کو پتہ چلا کہ پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. تو اس نے بات چیت راستے میں شروع کی, اس نے کہا دیکھے نا جی, پاکستان کتنا گڑبڑ کر رہا ہے اور کیسے حالات خراب کر رہا ہے, روز حملے کرتا ہے, جنگیں مسلط کرتا ہے ہندوستان پر, ہم پر جنگیں مسلط کر رہا ہے, اور پاکستان کی معیشت بھی اس سے کمزور ہوتی ہے, تباہ ہوتی ہے, ہماری معیشت بھی کمزور ہوتی ہے, تباہ ہوتی ہے, اگر ان باتوں کو چھوڑ دے پاکستان تو کتنا اچھا ہو جائے. تو حضرت مولانا صاحب کی موجودگی میں تو ہم نہیں بول سکتے تھے, اور ورنہ ہماری طرح نہ سمجھ نہ ہو, آدمی تو فوراً آ کر سے الجھتا ہے اور بات کرتے رہے. جب اس نے ہمیں پہنچایا ندوۃ العلماء میں, تو ہم نیچے اتر کر گئے, اندر گئے, تو مولانا صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے ڈپٹی کلیکٹر تو بنایا ہے لیکن ذہن صاف کر کے بنایا ہے, ذہن کو ہندو بنا کر بنایا ہے. اللہ رسول کو آخر کو مانتا ہے لیکن جذبات سوچ اس کی جو ہے وہ ہندو کی ہے. یہ فری میسن تاریخ تھی نا, یہودیوں کی تاریخ تھی فری میسن. پاکستان میں یہ سن 66 میں خلاف قانون ہوئی ہے, ایوب خان نے کی ہے, اور ایوب خان 68 میں یہ ہے نا, بس 4-3 سالوں میں اس نے خلاف قانون کی ہے, اور پھر 74 میں یہ فری میسن لاج امداد علوم اور جامع درویش ہے نا, یہ مسجد درویش ہم نے ان سے لی ہے. تو اس میں فری میسن تاریخ کا یہ مرکز تھا, جیو ٹیمپل تھا, یہودیوں کا مندر, اور تاریخ فری میسن تاریخ کا مرکز تھا یہ. تو اس میں جو لوگ وہ فری میسن تاریخ ختم ہونے کے بعد تو بتائے ہوئے تھے, ان میں قاضی غلام نبی تھا. قاضی غلام نبی جی حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مرید ہو گیا تھا, اسی نے پھر یہ جگہ وقف کی تھی مسجد اور مسجد کے لیے. جب اس نے اعلان کر دیا تو بس اس کا جو فری میسن اس کے مالک تھے, لوگ ان کے پاس 99 سال کی لیز تھی, جس میں سے کہ 74 سے اب تک کتنا ہو گیا, 31 سال ہو گئے, 74 سے 44 سال یہ ہو گئے. ہو سکتا ہے کہ کوئی 10 سال پہلے, 54 سال اس کے ہو گئے ہیں اور باقی رہتے ہیں. ہاں جی, 40 سال ہو گئے, 40 سال ہو گئے اس میں 40 ہو گئے, اس سے پہلے سے بھی چل رہی تھی نا, 10 سال کو اندازے کو اور شامل کر لو, 50 سال ہو گئے, تو 49 سال باقی ہیں اس کے. تو یہ حاجی غلام نبی صاحب جو تھا یہ اس نے مجھے بتایا, مجھ سے کہا کہ فری میسن کے 32 سٹیجز ہوتے تھے اور تربیت کرتے کرتے ایسے آدمی کی اپ گریڈیشن ہوتی رہی تھی, درجہ اول, دوم, سوم, چارم. تو اس نے کہا میں درجہ میں 10 کراس کیے تھے, 9 میں نے کراس کیے تھے. 33 نہیں تھے وہ, اس میں 33rd ڈگری لکھا ہوا ہے, وہ جو پروٹوکولز ہیں. ہاں بس 33 ہو گئے, 33 لکھا ہوا ہے کہ 33 ڈگری کے 33rd ڈگری کے جو ٹینک ہے اس میں پروٹوکولز لکھے تھے. ہاں پھر 33 ہیں, 33 ہیں. مفتی ابوالبابا صاحب نے اس میں 40 سے اوپر لکھے. اچھا, بہرحال اس نے مجھے 32 بتایا تھا. تو اس نے کہا کہ میں 9 میں نے پار کیے ہوئے تھے اور میں اب بیعت ہوا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی 10 پار کر لیتا تھا فری میسن کے وہ مسلمان نہیں رہتا تھا. ٹھیک ہے, نام اس کا مسلمان ہوتا تھا اور ساری باتیں اس کے مسلمانوں کی ہوتی تھیں, لیکن یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا. اس کے جذبات, سوچ, فکر سارے یہودی کے ہوتے تھے. اتنی انہوں نے اس کی ذہن تطہیر, برین واشنگ کی ہوتی تھی. تو ایک دو دن کی بات ہے نہیں جی, کہ 1964 میں یہاں پر آیا ہوں نا, اور ایک سال کے بعد, ایک سال کو چھوڑ کر 65 سے لے کر اب تک میں نے یہ پوری نظریاتی زندگی گزاری ہے, اور اس میں بزرگوں کے پاس بیٹھنا, اٹھنا, میرا آنا جانا, دنیا کے سفر ہوئے ہیں جی. اتنے عرصے میں جو کچھ سنا سیکھا تو ایک دن میں کیسے ہوتا. احسان سے وقت لگتا ہے. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.